Legendă de pe Valea Cernei, de Noe Smirnov. Povestea aceasta s-a zănislit în codrul adânc de la izvoarele Cernei, de sub umerii uriașului de piatră cu capul retezat. Pădure cumplită, plină de hățișuri și fiare sălbatice, unde acum 17 veacuri părea a fi bârlogul ielelor și duhurilor. Și totuși, într-una din acele zile de la începuturile istoriei poporului nostru, ajunseră aici, mânați de ispita vânatului, un voinic în haina ostășească a împărăției romane și scutierul său. Stăpâne, de aici încolo e cu neputință să mai merge în călări. Pădurea e tot mai încălcită. Ai dreptate, Iutihes. Să lăsăm caia aici, lângă pârâu. Dar ochește bine locul, să nu care cumva să uităm unde ne așteaptă, că pe aici ne rămân oasele. Chiar vrei să mai înaintăm în codru, stăpâne? E plin de pisici sălbatice și noi n-am doborât niciuna. O să râdă și cel din urmă, Arcaș din Drobeta, când mă vedea că mă întorc cu mâinile goale. Gata, stăpâne. Am priponit caii în cotroa. Pe aici. Tot mai spre miază noapte. Ce codru neguros. Pluton, de l-ar fi știut, aici și-ar fi ascuns tartarul. Cine știe dacă nu să ne pomenim în căldările de smoală ale infernului. Taci! Am auzit un scrâșnet. Uite, pe creanga aceea, pisica sălbatică. Dă-mi săgeata. Uite, stăpâne, țintește fără pripeală. Ha! A căzut-o de hes! Am dovorât-o! Opriți-vă, blestemaților, opriți-vă! E prada mea. Prada ta? Dar eu am ochit-o. Privește bine la săgeata care a ucis-o. Săgeata? Da. Asta nu e săgeata mea. Săgeata ta e acolo, înfiptă în trunchiul stejarului. Eu ciuies. Abia acum încep să-mi dau seama. Noi alergam după o pisică sălbatică și am dat peste o căprioară. O căprioară, dacă, stăpâne. Asta înseamnă că... Ești singură pe aici, căprioară? Singură? Când toată pădurea aia noastră. A cui a voastră? A celor care nu s-au supus puterii voastre și s-au retras în adâncimea acestei păduri. Sunt mulți ani de când ați împânzit țara și ați smuls sceptrul regilor noștri. Ați surpat zidurile Sarmisegetuzei, dar cei mai buni dintre daci și-au durat o nouă cetate de nepătruns, pădurea aceasta. Dar vorbești bine pe limba noastră. Cum așa? Mulți daci au fugit din cetățile voastre alegând viața în sălbăticie. De la ei v-am învățat graiul. Deși tatăl meu a poruncit ca nicio vorbă și niciun obicei al vostru să nu-și afle culcușul printre noi. Dar cine e tatăl tău? Marele preot al dacilor de pe Râul Negru. Și ce nume are frumoasa căprioara marelui preot? Sigina. Eu sunt Lucius, fiul marelui comandant al castrului Drobeta. Și nu mă sperie povestea ta, Sigina. Într-o zi am să vin cu oștenii mei aici și am să curăț pădurea de sclavii care s-au acivit în ea. Sclavi? Cuvântul acesta nu se folosește printre noi. Auziți? Auziți, sunetul acesta de corn vestește ruga de seară, veniți! Unde? Ca să vedeți cum arată acești sclavi și cât sunt. Și ca să vă temeți. Stăpâne, nu urma! Ca să mă creadă un fricos, nu e Odihes. După tine, Sigina! Ormuz, Chahiman, de cei ai luminii și întunericului. În fiecare seară vă mulțumim că ne-ați ajutat să mai urcăm înspre veșnicie, dreapta unei zile. Slăvit fie soarele cel atotputernic! Slăvit fie soarele cel atotputernic! Acela e marele preot? Da, acela e. Fie tatăl meu. Stăpâne pe Hermes, dar cornul de bur din care bea cu moșneagul e poleit cu aur. Aur, da. Stăpâne! Toate odăștile noastre sunt din aur. Iar licoarea pe care tata o soarbe acum e adusă tocmai de pe malurile Alutusului, unde cresc struguri cu bobul mare cât pumnul. Când atingi cu buzele licoarea lor, e ca și cum ai săruta razele marelui opais ceresc. Priviți! Priviți câți oameni vin la această rugă de seară! Într-adevăr, aveți aici o adevărată cohortă. Da. Și toți știu amănui armele mai bine decât soldații voștri. Dar ți-am făgăduit, străine, o blană frumoasă a unei pisici sălbatice și ți-o voi aduce. Așteptați-mă aici în mare taină. Da. Stăpâne plecat, s-o mai întoarce oare? Nu vreau să ne despărțim fără a primi de la ea un dar. Stăpâne! Mișcă mișcare, ispade netremnice! Sunt Roman Daciscus! Poartă straile arcașilor de la Drobeta! Legații, să-i ducem în fața marelui Savagius! Ți-am spus, n-am pătruns în pădurea aceasta decât pentru a vâna. N-am venit cu niciun gând rău. Dar ochiul tău a văzut ceea ce nu trebuia să vadă niciodată un vrăjmaș al neamului nostru. Aceasta va cântări mult în judecata zeilor care vor hotărâ soarta voastră. Vom afla însă vrerea lor abia la răsăritul soarelui. Până atunci veți putea sta de vorbă cu zeii voștri nesăbuiți. Daciscus, legați în coliba de lângă altarul alb. Da, mărite, Savagius. Mișcați-vă! Ăsta e ultimul vostru drum. Ne s-a înfundat, stăpâne, pe altarul acela o să ne dăm sufletul. Taci, taci, odihesc. De groaica, fata pădurii ne-a trădat. De ce nu i-ai spus învraciului că ea ne-a târât aici? Fiindcă poate i-am fi pricinuit cu asta un rău. Rău ei? Taci! Mi se pare că a pătruns cineva în colibă. Nu văd nimic în besna asta. Sunt, eu sunt Sicina. Sicina, mă așteptam să vii. Înseamnă că știi să citești în ochii oamenilor. De aceea nici n-ai vorbit tatălui meu nimic despre mine, m-am temut să știi. Dar acum să vă tai frânghiile. Pe Hercules, să fugim de aici cât mai iute. Vă duc eu până la locul unde v-ați lăsat caii. Sicina. Nici o grijă. Strășile din jurul colibei dorm acum adânc. Bendis, stăpâna lunii și a farmecelor, m-a ajutat să le umplu pocalele cu vise. Câinii, ucigași de codru, i-au luat viața lui Ariortus și întregii sale familii pentru un pom de arginți. Și doar se duseseră acolo la izvoarele lui Hercules pentru a-și căuta sănătatea la băile construite de noi. N-am să-mi găsesc liniștea până când o vei stârpi în pădurile astea și ultima rămășiță dacă ce nu ni s-a supus. Tată, nu pune pe seama orgisiților locuitori ai acestor plaiuri nelegiuirea unor tâlhari de rând. Cum? Cei care l-au ucis pe prefectul nostru sunt poate chiar printre soldații fugari. Ce știi tu, Lucius, despre cruzimea acestui neam și setea lui de răzbunare? Ești prea tânăr. Dar câți dintre semenii noștri din câmpia romană nu și-au găsit printre fiicele acestei țări tovarășe de viață și au durat acolo în părțile de miază noapte și răsărit cetăți și sate mari? Nu-i fericesc! Poate că în clipele astea stau ascunși în scorburi împinși de stirpele acele ale întunericului care vin și vin ca un potop. Vandalii și goții și carpi și sarmații, toți barbarii parcă s-au vorbit să facă din țara asta un vad de sânge și foc. Înțeleg, gândește prea bunul nostru împărat, de a ne pregăti să trecem de partea cealaltă a fluviului la vreme de nevoie. Mai bine ne-am gândit cum să ne apărăm cetatea. Avem 1000 de arcași. Și toți flăcăi pripiți ca tine. Du-te, du-te, fiule, și odihnește-te. Acum e noapte. Eu mai rămân să mă sfătuiesc cu centurionii și vezi? Nu umbla singur pe străzile cetății, că nu se știe de unde-ți poate sări în spate un trimis al lui Zalmoxis. Nu-ți face, tată, griji. Cu bine! Noapte bună, Lucius! Stăpâne! Stăpâne, de când te aștept. Ce e, Utihez, nu mai ai somn? Nu, stăpâne, dar stând acolo afară, răzimat de zidul turnului, am simțit cum cineva îmi atinge brațul. Am tresărit ca muscat de viperă. Dar știi cine era? O pisică. Da, o pisică sălbatică. Sigina, fata din pădure. Sigina? Aici? Ai uitat? Nu ți-a spus că va veni într-o zi să vadă și ea cetatea Drobetei? Hai, du-te! Te așteaptă lângă stejar! Lucius, de când tot umblăm pe sub zidurile cetății ca doi strigoi? Da, oșteanul din turn a sunat de mult miezul nopții. Dar uite că somnul mi-a pierit cu totul sigina. Eu însă trebuie să plec. Acum știu cum arată cetatea voastră. Și podul lui Apolodor, despre care auzisem povestindu-se atâtea. Să pleci. Tot singură. Numai așa m-am putut strecura printre toate străjile voastre. Pe malul râului negru mă așteaptă un cal. Aveți și cai acolo în tabăra voastră. Destui! Cai iuți care pot ajunge aici în 3 ceasuri. Cred că n-aveți de gând să ne atacați. Noi. Dar ce se petrece? Se dă alarmă. Vom vedea. Stăpâne! Stăpâne! Ce odihez? Stăpâne, focurile de pe deal au vestit ivirea vandalilor. Tatăl tău te cheamă, va fi luptă mare și nu știu care o scăpa dintre noi. Vandalii? Dar cine sunt ăștia? Semișa infernului. Vor să ne potopească. Pe unde au trecut, au lăsat cenușă în urma lor. Fugi, Sigina! Acolo, în adâncul codrilor ai tăi, vei fi mai ferită decât aici. Și o să lupți tu cu asemenea fiare? Comand o ceată de lăncieri, Sigina. Iar tatăl meu e primul oștean al castrului. Hai, pleacă! Ferește-te din calea lor! Cu bine, Luciu! Cu bine, ai grijă! Cu bine! Înțelege, trebuie să-i ajutăm. Ceea ce mi-ai spus îmi învălmășește mintea ca o lovitură de trăsnet. Tu, în cetatea romanilor, tu dând drumul unui ostatec vrăjmaș, tu cerând să alergăm în ajutorul acelor care au pus stăpânire pe țara noastră. Cetatea aceea frumoasă pe care au înălțat-o acolo e și a noastră, Daciscus. E pe pământul nostru. Iar pietrele cu care a fost zidită au fost cioplite cu trudă de semeni de-ai noștri. Dar la porunca stăpânilor din Roma! Acolo, la Drobeta, căpetenia meșteșugarilor, e un dac liber. Melgidianus face lămpi atât de minunate și vase și cărămizi și țiglede, nu le mai deosebește cele venite de la Roma. Totdeauna am crezut în limpezinea minții tale, dar acum... Să crezi și acum, Daciscus. Să mergem în ajutorul lor. Altfel, nici liniștea din codrul nostru nu va mai fi ferită. Și dacă o merge, Sigina, înfruntând trufia romană, fii vei apoi soția mea? Da, da, Daciscus, voi fi soția ta. Dar vom ajunge acolo până nu-i prea târziu. Și ne urcam în munți, ținându-ne de mână până la stâncile cu chip de zeu. Vă vom răsplăti pentru ajutorul vostru. Răsplată? Cu ce s-ar putea răsplăti tinerețea lui? Prea puternice, Sextus. Pe toți ceilalți i-aș primi cu dragă inimă noastră cetății. Ați putea alcătui o centurie dacă. Ce zici, flăcăule? L-om duce pe Daciscus la noi, în munți. Și-om vedea apoi. De ce vă mai întoarceți acolo? Aici e nevoie de voi. Și solda romană nu-i de disprețuit. Înțelegi, tată. Au legile și credințele lor. Să le respectăm durerea pentru pierderea celui mai viteaz dintre ei. Bine. Sunt liber să plece. Sigina. Nu mai rosti niciun cuvânt, Lucius. Să nu-i mai tulburăm somnul celui care zace la picioarele noastre. Dar... A venit să lupte aici la ruga mea, Lucius. Și nu știu dacă îmi voi ierta vreodată acest lucru. Nu știu. Și nu știu dacă ne vom mai revedea vreodată. Tot puternic, o clipă ai acoperit privirea soarelui și cel mai afric și mai curat dintre noi ne-a părăsit. Dar știm că mâine, în zorii unei zile noi, îl vom vedea urcând pe razele astrului de aur spre tărâmul unde se va odihni alături de copiii tăi, Ormuzd și Ahriman. Dar aici, pe pământ, moartea ta nu va rămâne nepedepsită, nădejde a neamului nostru. Eu, Marele Sabatius, voi fi primul care voi ținti la stâlpul de foc pe cel ce se va face vinovat de această nenorocire, oricine ar fi acela. Tu, Sigina, singura mea fică, ai smintit pe acești tineri și ai dus în ajutorul celor mai răi vrăjmași ai noștri. Tata. Mâine, când soarele va privi din nou către noi, truful tău se va preface în fum. Și dacă acesta se va ridica drept în sus, înseamnă că Daciscus te-a iertat. Legați-o de altarul roșu și vreascuri puneți-i în jur uscate. Va fi o noapte lungă pentru ea. Iar tu, Sigina, să mă ierți. Legile sfinte ale acestui neam sunt mai presus decât orice și ele ne țin încă fruntea sus. Da, tată. Poate că asta mi-e răsplata cuvenită. Duce-o! Ce? De ce mă ascult? Privește. Privește ce se apropie de rug. Parcă e o vâlvătă. Să fugim, să ne ascundem în desișul. Sigina, eu sunt, nu te speria. Lucius. Credeai că sunt o arătare în pânza asta albă cu care m-am învăluit. M-am temut pentru soarta ta, așa că nu după mult timp te-am urmat în taină. Și în taină am privit judecata ta nespus de aspră. Nu. Nu, Lucius. Ei au dreptate. Asta e legea. I-am trădat. Ce faci? Ce faci? Uite ce fac. Te eliberez, așa cum ai făcut și tu noaptea aceea. Dar trebuie să mor și să plătesc pieirea lui Daciscus. Oh, Lucius, să nu împiedeci mersul soartei. Făgăduitul i-am să-i fiu soată și trebuie să-l urmez acolo unde ei. Făgăduiala i-ai dat-o când era viu și ca soție vie să-i fii. Nu, Sigina, te voi duce de aici. Acolo, la cele 7 izvoare fierbinți, ne așteaptă servul meu cu care odihniți. Dar, Lucius... E încă noapte. Razele soarelui încă n-au răzbit peste coama undelui. Mai rămân câteva clipe să mai văd fica, înainte ca mulțimea să se adune în jurul torței sale vii. O, Zalmoxis, ce mi-a fost dat să îndur. Iată rugul. Ce-i asta însă? Funile care o legau sunt tăiate. Străjile nicăieri? O, Sigina, acoperit-ai pe părintele tău cu cea mai grea rușine. O viață întreagă am trimis la zei pe cei mai buni dintre noi ca și pe cei mai netrebnici. Acum fuga ta ne socotește și puterea și harul. Trădarea ta crește ca o pată pe obrazul meu. Dacă zeii au nevoie de o jertfă, o vor avea. Tu, cremene, aprinde-te și n-alt să rug arzător în jurul meu. Așa, voi crengiuscate, iute mistuiți pe slujitorul soarelui Sabatius. Iar tu, Zicina, fica mea iubită, fii fericită acolo unde ești. Ce zarva asta în cetate? Ne pregătim să trecem dincolo Danubianul. Așa ne-a poruncit tatăl tău, dar te caută peste tot. Bine. Ce spune meu, stăpâne? Vă luăm la sănătoasa. Aerul de aici nu mai priește oștilor împărătești. Uite, pe pod au început să treacă primele care grele de poveri. Lucius, ce se va întâmpla cu noi? E liniștită. De acum te apăr eu de orice. Ah, uite-l și pe tata. Ei, tată, sunt aici. Venit cam târziu și nu prea singur, văd. De acum ea va trăi alături de noi. Aici. Aici. Poate în vârful parilor în care ne-or înfige barbarii. Lucius, a venit ordin scris cu grea pecete prin care înălțimea sa poruncește tuturor cohortelor din ținutul acesta să se retragă din fața semințiilor rătăcitoare. Nu le mai putem ține piept. La miază noapte și răsărit toate așezările sunt scrum și pulbere. Și ceilalți oameni? Meșteșugarii, neguțătorii, palmașii, ce vor face? Cei care pot să urmeze carele armatei, cei care nu, să se ascundă în gaură de șarpe. Atunci eu, tată, am ales. Nu te urmez pe malul celălalt. Ei, doar n-am un fiu smintit. La Roma te așteaptă un palat. Eu știu aici o casă mult mai frumoasă și ocrotitoare de orice rău. Are ziduri foșnitoare de arbori înalți și ferestre de izvoare limpezi și acoperiși de azur cu streșini de zăpadă. Lucius, pădurea noastră. Da, Sigina. Și mă vor urma acolo toți oștenii din centuria mea. Așa, Iulianus! Da, capitane! Și tu, Eutihes! Apoi cum altfel, stăpâne? Vom face acolo pe munte o cetate de vulturi și vor veni cu noi și alte familii din cetate. Sunteți nebuni! Vă veți târâ după noi în genunchi, implorându-ne. Aceasta niciodată, tată. Și nu-ți cer altceva să-mi lași decât sacii care au venit cu corabia aceea pe Danubiu. Doar nu crezi că sunt saci cu aur? Nu. Știu ce au în ei. Semințe. Grăunțe felurite de grâne și de pomi. Da, mai ales de arbori. Din cei ce poți vedea pe malurile Tibrului. Simțiți ce boare dulce ajunge până aici dinspre Marea Albastră. Eu mereu o simt și pieptul meu umplu cu ea. Sigina, ne-am trăit ca să vedem copacii aceia crescând și în codrul nostru, de pe râul negru. Și de atunci se spune că pe Valea Cernei, în necuprinsa pădure care împodobește muntele numit azi Domobled, cresc la oaltă cu fagul și gorunul, spre uimirea învățaților, soiuri de plante răspândite mai mult în preajma apelor calde ale Mediteranei. Nucul și liriacul sălbatic, stejarul pufos, pinul negru, cărpinița, moșdreanul. Dar poate că semințele tuturor acestora au fost aduse de vânturile veacurilor, așa cum a ajuns până la noi și această legendă de pe Valea Cernei.